13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel modern kompozisyon kayıtları seçkimize Almanya'da yaşayan oyuncu ve yönetmen Aylin Tezel'in ilk uzun metraj denemesi olan ve ülkeler arası bir ilişkinin dinamiklerine odaklanan Falling Into Place filminin soundtrack'i ile başladık. Elektronik prodüktör John Hopkins ve cellist Anne Müller gibi isimlerin de katkıda bulunduğu bu soundtrack'ten Ben Lucas Boysen ile piyanist Lisa Morgenstern'in işbirliği olan Some Kind of Pattern'a kulak verdik. Seçkimize resim ve fotoğraf mecralarındaki işleriyle tanınan Katalan sanatçı Jordi Fornies'in piyano kaydı Hela Nocta'ya ismini veren eserle devam ediyoruz. Ardından Tarug mahlasını kullanan ana çalgısı davul olup hip-hop'la da haşır neşir olan Tarek Zarug'un yakında Denovali etiketinden gün yüzü görecek Darts and Kites albümüne ismini veren eser gelecek. Thank you. Seçkimize son dönemde Montreal menşeli Moderne etiketinde yayınlanan 3 kayıtla devam ediyoruz. İlki Alman besteci Linus Alberg'in evindeki duvar piyanosunda yaptığı doğaçlamalardan filizlenen, synth ve trompet ekleğiyle zenginleşen ve mevsim döngülerinden ilham alan Elements albümünden Panther. Ardından İsviçreli piyanist Oliver Patrice Weather konuğumuz olacak. Mallorca'nın bir köyüne taşınan ve burada onlarca ayakkabı imalathanesine denk gelen müzisyen, bu emek sürecinin tarihinden ilham alan ve bir Prince triosuyla katmanlaşan The Shoe Factory adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmadan Village Talk'un akabinde ise Japonya'ya geçeceğiz. Moshimos mahlaslı Kosuke Anemizu'nun Land isimli kısa çalarından ambient tonlardaki Late'i seçtik. Thank you. Thank you. Sırada Celine Dion, Miley Cyrus ve The Weeknd gibi isimler için şarkılar yazmış, Grammy ve Oscar adaylığına sahip Kanadalı piyanist ve besteci Stephen Mocchio var. Pek yakında Decca etiketinden Legends, Myths and Lavender adlı bir solo albüm yayınlayacak müzisyenden Nightingale sonrasında Polonya menşeli bir ortaklıkla devam edeceğiz. Gitarist Kevin Scott Davis ve piyanist Asya Dojnikovska'nın Glowworm projesi yıllar içinde post-rock'tan ambiyansa kayarak daha nazik bir hissiyat tutturdu. Yeni albümleri Harvest'tan The Garden'ın sonrasında ise klasik enstrümanlar, buluntu objeler ve oyuncak çalgıları bir araya getiren ABD'li müzisyen Danny Clay'i misafir edeceğiz. Kucak gitarı ve bir yaylı dörtlüsü için bestelenip 1957'de vefat etmiş country ve western müzisyeni Hank Williams'a ithaf edilen No More Darkness, No More Light albümünden Part 4 birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Seçkimize Glasses mahlasıyla faaliyet gösteren İskoç müzisyen Eoin Alexander Miller McMeekin ile devam ediyoruz. Detone bir piyano eşliğinde mevsimlerin değişimi ve sınırlar üzerine muhakemede bulunan Oscarson etiketli Perseverance kaydından I Shut My Eyes and the World Drops Dead sonrasında İngiltere'ye geçeceğiz. Elektroakustik müzisyen Daniel Elms'in orkestra, synth ve band için bestelediği çeşitli çalışmaları bir araya getiren Collected Works 2018-22'da yer alan The Age of Spiritual Machines'den bir kesit sonrasında ise İngiliz viola icracısı Alison Cutton'a yer vereceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tehlikesinden kaçmaya çalışan bazı musibileri opera sevdaları vasıtasıyla kurdukları ülkeler arası bağlantılar harekete geçirerek Almanya ve Polonya'dan dışarı çıkartan Sunderland sakini Ida ve Louis Cook kardeşlerin öyküsüne odaklanan Angle Chen albümü org uğultuları ve alan kayıtlarıyla zenginleşiyor. Bu çalışmadan The Letter Burning az sonra Açık Radyo'da olacak. Kapanışı Adam Wiltsy ile kurduğu ambient oluşumu A Winged Victory for the Sun'dan, birçok film ve dizi müziğinden tanıdığımız Emmy ödüllü ABD'li besteci ve piyanist Dustin O'Halloran ile yapıyoruz. Solo kayıtlarını bir süredir Deutsche Grammophon etiketinden yayınlayan O'Halloran yine bu çatı altında gün yüzü görecek Reykjavik Silfur Korosu ve Budapeşte Sanat Orkestrası'nın konuk olduğu bilim kurgu temalarına sahip 1001 adlı yeni bir kaydı müjdesini verdi. Bu gecelik vedamızı da bu çalışmadan Spiritus Naturae Aeternus ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.